ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ अधिकरण में बाह्यार्थवादी बौद्धों के मत में अनेक अनुपपत्तियां वेदव्यास जी ने बताई। पंचम अधिकरण में विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार नामक जो बुद्ध के शिष्य हैं उनके मत में अनुपपत्ति बताई जा रही है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताया, अधिकरण सार का हम लोग कल विचार कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान भाष्य में बता रहे हैं प्रथम इस अधिकरण का पूर्व पक्ष। तो पूर्व अधिकरण में जो बाह्यार्थवाद का खंडन हुआ उसी का आश्रय लेकर के विज्ञानवादी बौद्ध उपस्थित हो रहे हैं। तो इस अधिकरण का विषय और संशय तो टीका में टीकाकार ने अवतरण भाष्य में बताई दिया था। विषय तो है ये अविरोध अध्याय होने से, विरोध परिहार अध्याय होने से ये जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया वेदांत समन्वय है उसका अन्य मतों के साथ आपाततः प्रतीयमान जो विरोध उसका परिहार इस अध्याय में हो रहा है। और इस अध्याय के भी द्वितीय पाद में ये बताया जा रहा है कि जिन मतांतर के साथ वेदांत समन्वय के विरोध की आशंका की जा रही है वे मतांतर भ्रांति मूलक हैं, प्रमाण मूलक नहीं है। इसलिए वेदांत समन्वय का उन भ्रांति मूलक मतों के साथ अविरोधी होगा, विरोध नहीं होगा। संशय होता है कि वेदांत मत का, वेदांत समन्वय का इन मतों के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। संशय का हेतु है इन मतांतरों को प्रमाण मूलक समझना, भ्रांति मूलक समझना, इसी के कारण संशय होता है। वेदांत बताता है कि नित्य एक विज्ञान स्वरूप ब्रह्म जगत का कारण है, आत्मा है। इस प्रकार के वेदांतों का नित्य एक विज्ञान स्वरूप ब्रह्म को यानी आत्मा को बताने वाले वेदांतों का जो अनेक क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा को स्वीकार करने वाले और बाह्यार्थ को स्वीकार न करने वाले विज्ञानवादी के मत में मत के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। यदि विज्ञानवादी का मत प्रमाण मूलक सिद्ध होगा तब तो विरोध स्पष्ट ही है, और यदि भ्रांति मूलक सिद्ध हो जाए तो अविरोध है। विज्ञानवादी कहते हैं कि बाह्यार्थ का अभाव प्रमाण मूलक है और विज्ञान की अनेक रूपता भी प्रमाण मूलक है, क्षणिकता भी प्रमाण मूलक है। इसलिए अनेक क्षणिक विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी मत प्रमाण मूलक होने से उसके साथ वेदांतों का विरोध जरूर होगा, ये पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध होगा। और सिद्धांति के मत में फल है कि पूर्व पक्षी का मत भ्रांति मूलक है, विज्ञान की अनेक रूपता और क्षणिकता अप्रामाणिक है, प्रमाण सिद्ध नहीं है, और बाह्यार्थ का सर्वथा अभाव आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत्व ये भी अप्रामाणिक है। इसलिए और ये योगाचार को दोनों मान्य है, विज्ञान का क्षणिकत्व अनेकत्व और बाह्य अर्थों में अत्यंत असत्व, ये दोनों भी अप्रामाणिक होने से वेदांत मत का उस अप्रामाणिक मत के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। ये पूर्व पक्ष तथा सिद्धांति के मत में जो अवांतर फलभेद है उसे बताया जा रहा है टीका में, एवं इत्यादिना, ये जो प्रतीक है टीका में। इसके बाद टीका में टीकाकार ने कहा कि पूर्वोत्तर पक्षयोर विरोधा विरोधो फलम, इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उस पूर्व पक्ष के मत में तो वेदांतों का विज्ञानवाद के साथ विरोध ये फल होगा, और उत्तर पक्ष यानी सिद्धांति के मत में वेदांतों का क्षणिक विज्ञानवाद के साथ अविरोध ये फल है। अब भाष्य को देखिए, एवं बाह्यार्थवादम आश्रित्य समुदाय अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते। एवं यानि पूर्व अधिकरण में प्रदर्शित रीति से बाह्यार्थवाद में जो अपेक्षित समुदाय है दो प्रकार का, उसकी अप्राप्ति और आदि शब्द से ग्राह्य अविद्यादि का हेतु हेतु मद्भाव तथा क्षणिकत्व की अनुपपत्ति, और तीनों प्रकार के निरुपाख्य जो पदार्थ हैं उनकी अनुपपत्ति, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश आवरणाभावात्मक आकाश, इनमें निरुपाख्यत्व का निषेध अनुपपत्ति, ये भी आदि शब्द से ग्राह्य है। आत्मा का क्षणिकत्व और अभाव से भाव की उत्पत्ति की अनुपपत्ति, ये सब दूषण बाह्यार्थवाद में वेदांतियों ने बताया सिद्धांतियों ने, इसलिए बाह्यार्थवाद श्रेयोर्थी मुमुक्षु को जिज्ञासु को ग्राह्य नहीं है, अनुपादेय है। तो समुदाय प्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु, ये चतुर्थ अधिकरण से इस प्रकार बाह्यार्थवाद में दोष दिखाने के कारण विज्ञानवादी बौद्ध जो है योगाचार, विज्ञानवादी बौद्ध है योगाचार, इदानीं प्रत्यवतिष्ठते, इस समय वेदांति के पूर्व पक्षी बन करके उपस्थित हो रहा है। अब केशांचित किल विनेयानाम इत्यादि भाष्य वाक्य के अवतरण टीका है, ननु एकस्य सुगतागमस्य कथम बाह्यार्थ सत्वासत्वयो तात्पर्यम् विरोधात् इति आशंक्य अधिकारी भेदात् अविरोध इति वदन् विज्ञानवादिनः सुगताभिप्रायज्ञत्वेन मंदाधिकारीभ्यो बाह्यार्थवादिभ्य श्रेष्ठ्यम आह केषाञ्चिदिति। तो एकस्य सुगतागमस्य कथम बाह्यार्थ सत्वा सत्वयोः तात्पर्यम्। तो सुगत का तो एक ही आगम यानी उपदेश है, सुगत है बुद्ध, और उन्होंने तो जो उपदेश किया उसका तात्पर्य या तो बाह्यार्थ सत्व में हो सकता है, या तो उपदेश क्या नाम, ये जो सुगत का उपदेश है बुद्ध दर्शन है उसका तात्पर्य बाह्य पदार्थों के अभाव में हो सकता है, और दोनों बुद्ध के ही और बाह्यार्थ का अस्तित्व स्वीकार न करने वाले भी। योगाचार कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी का अभिप्राय बाह्यार्थ असत्व में है, और सौत्रांतिक एवं वैभाषिक कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने तात्पर्य विषयतया बाह्य पदार्थों का भी अस्तित्व बताया। तो एक ही व्यक्ति के दर्शन का तात्पर्य परस्पर विरोधी बाह्यार्थ सत्व बाह्यार्थ असत्व रूप परस्पर विरोधी दो अर्थ में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसलिए जो है सुगत आगम ही अप्रामाणिक है, अलग अलग अभिप्राय परस्पर विरोधी निकल रहा है उसका, इसलिए इस प्रकार की कोई शंका न करें। इसके लिए कह रहे हैं कि सुगत आगम का तो अभिप्राय बाह्यार्थ असत्व में ही है, जिसे हम ठीक तरह से समझ पाए हैं, और बाकी सौत्रांतिक और वैभाषिक भी हमारे गुरु जी के ही पास रहते हैं, और उनका ज्यादा आग्रह बाह्य पदार्थों में था, तो उनके आग्रह को देख करके गुरु जी ने उनका ऐसे समर्थन किया। जैसे आपके प्रजापति जो हैं प्रथम पर्याय में इंद्र और विरोचन ने ठीक से आत्मा का स्वरूप समझा नहीं, तब भी उनकी समझ का समर्थन करते हैं, विपरीत समझ का, ये मान करके कि विचार से स्वयं ही जब निश्चित करेंगे कि ये गलत है करके, तो फिर यथार्थ बात समझा दूंगा। ऐसे हमारे गुरुजी ने भी एक प्रकार से सौत्रांतिक और वैभाषिक का बहुत ही अधिक आग्रह बाह्य पदार्थ में देखा और उनका समर्थन कर दिया कि ठीक है, लेकिन उनका अभिप्राय नहीं था, उनके पूर्वाग्रह के कारण उन्हें उस समय वे दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए कहा कि हाँ बाह्यार्थ भी है। इस प्रकार का और मुख्य तात्पर्य जो है सुगत का वो तो बाह्यार्थ असत्व में ही है, ये विज्ञानवादी बताने जा रहे हैं। इस अभिप्राय से ये शंका है कि ननु एकस्य सुगतागमस्य कथम बाह्यार्थ सत्वासत्वयोः तात्पर्यम् विरोधात्, इस प्रकार की शंका हुई। तो कहते हैं अधिकारी भेदात अविरोध, एक ही व्यक्ति परस्पर विरोधी इस प्रकार के अर्थ का उपदेश कर सकते हैं, क्यों? तो कहते अधिकारी भेदात अविरोध इति वदन विज्ञानवादिनः सुगत अभिप्रायज्ञत्वेन मंदाधिकारीभ्यो बाह्यार्थवादिभ्य श्रेष्ठ्यम आह केषाञ्चिदिति। जो विज्ञानवादी हैं उनमें श्रेष्ठ को बता रहे हैं, विज्ञानवादी की श्रेष्ठता को बताया जा रहा है। किनकी अपेक्षा श्रेष्ठता विज्ञानवादी में है? तो कहते हैं मंदाधिकारी जो बाह्यार्थवादी हैं, वे मंदाधिकारी हैं, उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी, उनकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। इनमें श्रेष्ठता क्यों है? तो कहते हैं सुगत अभिप्रायज्ञत्वेन, बुद्ध के अभिप्राय के अच्छी तरह से ज्ञाता विज्ञानवादी होने से, सुगत के तात्पर्य को समझ पाए जो, उनको कहा जाएगा श्रेष्ठ। तो विज्ञानवादी स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने गुरु के तात्पर्य को ठीक से समझ पाए हैं, इसलिए हम हमारे गुरुजी का तात्पर्य जो नहीं समझ पाए हमारे गुरु भाई लोग, उनकी अपेक्षा वे मंदाधिकारी हैं, उनकी अपेक्षा हम श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, ये बता रहे हैं। कि केशांचित किल विनेयानाम बाह्य वस्तुनि अभिनिवेशम आलक्ष्य तद अनुरोधेन बाह्यार्थवाद प्रक्रिया इयम विरचिता। कहते हैं कि हमारे कुछ गुरु भाई हैं, थे हैं आपके सौगत और सौगत क्या हो सौत्रांतिक और वैभाषिक, और इनका बाह्य वस्तुनि अभिनिवेशम आलक्ष्य, बाह्य पदार्थ में जो अभिनिवेश था, अत्यंत आग्रह है, उसे देख करके तद अनुरोध है ना, उनके उस अभिनिवेश के अनुरोध से बाह्यार्थवाद प्रक्रिया सौगत आगम में दिख रही है। वह सौगत का अभिप्राय नहीं है, सुगत का अभिप्राय नहीं है, नासो सुगत अभिप्राय। ये बाह्यार्थवाद प्रक्रिया जो है सुगत की अभिप्रेत प्रक्रिया नहीं है। तो उनकी अभिप्रेत प्रक्रिया कौन सी है? योगाचार्य से पूछा तो कहते हैं कि तस्य तु विज्ञानैक स्कंदवाद एव अभिप्रेत, और तस्य ने सुगतस्य तु विज्ञानैक स्कंदवाद एव अभिप्रेत, विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद अभिप्रेत है उन्हें। थोड़ी टीका है, उक्तंच धर्मकीर्तिना देशनालोकनाथाना सत्वाशयवशानुगा इति सुगतानाम उपदेशाः शिष्यम् शिष्यमति अनुसारिणः इत्यर्थ। तद अनुरोधेन का अर्थ कर दिया कि बाह्यार्थवाद प्रक्रिया इयम् विरचिता तद अनुरोधेन। कहते धर्मकीर्ति ने ये बताया है, ये धर्मकीर्ति का वाक्य है। धर्मकीर्ति हैं बौद्ध दर्शन में अच्छे विद्वान, जैसे अपने वेदांत परंपरा में विद्यारण्य स्वामी जी हुए, भारती तीर्थ जी हुए, बड़े अच्छे कई एक ग्रंथ हैं इन लोगों, ऐसे धर्मकीर्ति इनकी ये बौद्ध दर्शन के अच्छे विद्वान हुए, और उन्होंने इस वाक्य से इन शब्दों से ये बताया कि हमारे गुरुजी अधिकारी को देख करके उपदेश करते थे, अधिकारी की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, उसे देख करके वो उपदेश करते थे, ऐसा बताया है इस वाक्य। हाँ हाँ हाँ ऐसा ही है, वही इन्होंने भी किया। तो धर्म कीर्ति का यह वाक्य है कि उक्तंच धर्म कीर्तिना देशनालोकनाथानाम सत्वाशय वशानुगा, ये धर्म कीर्ति का वाक्य है। देशना और इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। लोकनाथ शब्द का प्रयोग है सुगत के लिए, धर्म कीर्ति के वाक्य में लोकनाथानाम ये षष्ट्यंत पद है ना, वो बुद्ध के लिए है। तो लोकनाथानाम यानी सुगतानाम, और आदर अर्थ में बहुवचन है। तो सुगतानाम उपदेशा, देशना शब्द का अर्थ कर दिया उपदेशा। सत्वानु सत्वाशय वशानुगाह इस पद का अर्थ कर रहे हैं शिष्यमति अनुसारिणः इत्यर्थ। तीन पद कीर्ति धर्म कीर्ति के वाक्य में है, उन तीन पदों के पर्यायवाचक पद बता करके व्याख्या की टीकाकार ने कि सुगतानाम उपदेशा शिष्यमति अनुसारिणः इत्यर्थ। ये धर्म कीर्ति के वाक्य का ये अर्थ है कि बुद्ध जी ने शिष्य के बुद्धि को देख करके, स्थिति को देख करके उपदेश किया है। इसलिए बाह्यार्थवाद में जिन शिष्यों का अभिनिवेश था उनके लिए बाह्यार्थवाद प्रक्रिया, और उनसे थोड़े उत्कृष्ट जो शिष्य थे उनके लिए विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद बताया। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है कि तस्मिन् च विज्ञानवादे इत्यादि, इसके अवतरण टीका है ननु असति बाह्यार्थे मान में व्यवहार कथम तत्राह तस्मिन् इति। अब तस्मिन् इत्यादि से विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी के मत को स्थापित किया जा रहा है। योगाचार के अनुसार बाह्य पदार्थ है ही नहीं, तो एक शंका की जा रही है जो बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करते, केवल विज्ञान स्कंध मात्र को ही मानते हैं, उनके प्रति ये शंका हुई कि असति बाह्यार्थे, बाह्य पदार्थों को स्वीकार न करने पर मान में व्यवहार कथम, ज्ञान तो मान है यानी प्रमिति है, और प्रमिति का विषय बाह्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रमाता प्रमिति प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे होगा। केवल एक ज्ञान ही है तो व्यवहार तो द्वैत में होता है, और आप तो खाली ज्ञान ही ज्ञान मान रहे हो, न तो ज्ञेय को मान रहे हो न तो ज्ञान का उत्पादक प्रमाण उसे मान रहे हो, और न तो प्रमिति को, प्रमिति तो ज्ञान हुआ समझ लो, और प्रमाता, ये सब नहीं होगा तो ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे चलेगा, ये शंका है। कि ननु बाह्यार्थे असति मान में व्यवहार कथम, इस आशंका का निराकरण करते हुए तत्र का अर्थ है इति, ये आशंका होने पर आह बुद्ध के विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी जो शिष्य हैं योगाचार, वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद में कैसे उत्पन्न होता है उसे बता रहे हैं। तस्मिंश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेण अंतस्थ एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते। तो तस्मिंश्च विज्ञानवादे सुगत के अभिप्रेत विज्ञानवाद में तस्मिन् विज्ञानवादे का अर्थ हुआ सुगत का अभिप्रेत जो विज्ञानवाद है, बाह्य अर्थ है ही नहीं, केवल एक विज्ञान स्कंध ही है। इसमें कहते हैं प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते। विज्ञानवाद में सारा व्यवहार उपपन्न हो जाता है। कैसे उपपन्न होगा? तो कहते हैं अंतस्थ एव, ये सब पदार्थ अंतस्थ हैं, यानी विज्ञानाकार ही हैं, विज्ञान का ही विशेष है, धर्म है, सभी प्रमेय बाह्य पदार्थ, कोई बाहर है ही नहीं। बाहर तो न होते हुए ही भास रहे हैं, स्वप्न में जैसे कोई पदार्थ होते नहीं भासते हैं, वही दृष्टांत बताएंगे। और कैसे भास रहे? तो कहते बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण अंतस्थ एव सर्व व्यवहार। तो बुद्ध्यारूढ़ होकर के ये सारा का सारा जो है व्यवहार उत्पन्न होता है, यानी बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण से लेना ज्ञानाकारेण रूपेण, ज्ञानाकार ज्ञान में एक विशेष आकार आता है विषय का, उसे कहा जाता है उनके यहां विषय का ज्ञान ने आकार धारण कर लिया, ज्ञानाकार यानी ज्ञान का ही एक रूप विशेष, वो यहां पर बुद्ध्यारूढ़ शब्द से कहा जा रहा है। तो बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण अंतस्थ एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते। थोड़ी टीका है इस वाक्य का, अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। विज्ञानम एव कल्पित नीलाद्याकारत्वेन प्रमेयम्। कहते हैं हमारे यहां तो एक विज्ञान को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु है नहीं, इसलिए प्रमेय के रूप में भी वही भाषेगा, प्रमाता के रूप में भी वही भाषेगा, प्रमिति के रूप में भी, प्रमाण के रूप में भी। ये प्रमाता भी वही है, प्रमिति भी वही है, प्रमाण भी वही है, प्रमेय भी विज्ञान ही विज्ञान है। कौन सा विज्ञान प्रमेय इस शब्द का विषय बन जाता है, अर्थ बन जाता है, कौन सा विज्ञान प्रमिति इस शब्द का विज्ञान बनेगा, विषय बनेगा, और कौन से विज्ञान को प्रमाता इस नाम से कहा जाएगा, कौन से विज्ञान को प्रमाण कहा जाएगा, ये सब बता रहे हैं। चार हैं, प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण, प्रमेय, ते चारों को बता रहे कि विज्ञान ही है। तो विज्ञानम एव कल्पित नीलाद्याकारत्वेन प्रमेयम्। विज्ञानम एव प्रमेयम्, विज्ञान को ही प्रमेय कहते हैं, लेकिन कब? जब वह कल्पित नीलाद्याकार से भासता है। कल्पित नीलाद्याकार यानी नीलादि वस्तुओं का आकार धारण करता है, तो माना जाता है कि वो प्रमेय है, वही प्रमेय जिस प्रमेय विज्ञान ने कल्पित नीलादि वस्तुओं का रूप धारण कर लिया है, तो वह प्रमेय इस नाम से कहा जाएगा। और मान फलम कहते हैं प्रमिति को। और जब वह जो कल्पित नीलाद्याकार रूप प्रमेय भूत विज्ञान है वह भासता है, तो उसका जो अवभास है उसे कहा जाता है मानफल। मानफल यानी प्रमिति, प्रमा। तो अवभासात्मना मानफलम विज्ञानम को इधर ले आइए, विज्ञानम एव मानफलम। कब? विज्ञान को ही मान का फल यानी प्रमाण का फल प्रमिति कब कहा जाता है? कहते अवभासात्मना, उस कल्पित नीलाद्याकार के रूप से भास रहा है, वो भासना उसका प्रमिति है। और प्रमाता कब कहलाता है, ये विज्ञान ही। तो शक्त्याश्रयत्वा कार्येण प्रमाता, विज्ञानम एव प्रमाता। तो वही विज्ञान जब शक्ति का आश्रय बन जाता है, सामर्थ्य का आश्रय बन जाता है, तो प्रमाता कहलाता है। अच्छा हाँ, मानम और शक्त्यात्मना, मानम शक्ति के रूप से वही विज्ञान भासेगा तो प्रमाण, और उस प्रमाता के प्रमाण के शक्ति के यानी प्रमाण के आश्रय के रूप में जब भासेगा तो प्रमाता, तो शक्ति आश्रयत्वा कार्यण प्रमाता, विज्ञानम एव प्रमाता इति भेद कल्पनया है। एक विज्ञान ही, लेकिन ये अलग अलग विशेषता से युक्त हो जाता है, तो किसी विशेषता विशेष को लेकर के उसी विज्ञान को कहा जाता है प्रमेय, किसी दूसरी विशेषता को लेकर के अवभास रूप विशेषता को लेकर के प्रमिति, शक्ति रूप विशेषता को लेकर के प्रमाण, और शक्ति आश्रय रूप विशेषता को लेकर के प्रमाता। तो उसमें क्षणिकत्व तो छोड़ देंगे, विवर्तवाद पकड़ेंगे, बाकी सब वही है। हाँ, तो ये जो है विवर्तवाद यदि मानते हैं, विज्ञान का विवर्त है, तब तो कोई आपत्ति नहीं, और वो विज्ञान नित्य है, कहेंगे आगे भाष्यकार भगवान भी। यदि उस विज्ञान को नित्य मानो और उसी का विवर्त मानो तो 100 साल तक जीते रहो कहेंगे। का मतलब कहते फिर कोई बात नहीं है, और बाह्यार्थ को बिल्कुल असतमत मानो, प्रातिभाषिक मानो, इतनी बातें स्वीकार कर लो तो आपका हमारे यहां स्वागत है। तो इस प्रकार कहते हैं ये जो है प्रमाता इति भेद कल्पनया व्यवहार इत्यर्थ, एक ही विज्ञान होने पर भी उसी एक विज्ञान में भेद की कल्पना हुई तो ये सारा प्रमाता प्रमाण प्रमिति व्यवहार उपपन्न हो जाता। अब सत्यपि बाह्य अर्थे इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, मुख्य एव भेद किन्न स्यात् अत आह सत्यपि इति। तो कह रहे हैं कि मुख्य भेद ही क्यों नहीं मानते हो, का मतलब वास्तविक भेद क्यों नहीं मानते, कल्पित भेद क्यों मान रहे हो। मुख्य भेद मान लो का अर्थ है कि बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार कर लो, प्रमाण प्रमिति और प्रमाता प्रमाण ये सब जो है, प्रमिति भले अंतर पदार्थ हो, प्रमेय प्रमाण को बाहरी पदार्थ के रूप में मान लो, ये पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न किया जा रहा है। विज्ञान मात्र अस्तित्व आदि यानी भेद की भेद को कल्पित मान रहे हैं ना, कहते तो मुख्य एव भेद किन न स्यात्, प्रमाता प्रमिति प्रमेय इनका मुख्य ही भेद क्यों न माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विज्ञानवादी कहते हैं कि सत्यपि बाह्य अर्थे बुद्ध्यारोहम अंतरेण प्रमाणादि व्यवहार अनवतारात। कहते खूब बाहर के पदार्थ रहे लेकिन जब तक वे बुद्ध्यारूढ़ नहीं होंगे, आपके ज्ञान के विषय नहीं बनेंगे, तब तक आपके चित्तारूढ़ नहीं होंगे, जब तक तब तक कोई व्यवहार नहीं होता। जागृत अवस्था में जब जग रहे हैं, बाह्य पदार्थ बुद्धि के बुद्धारूढ़ हो जाते हैं, चित्तारूढ़ हो जाते हैं, तो प्रमाता प्रमिति प्रमाण ये व्यवहार हो जाता है। और वो सारा का सारा जगत जो है कहीं जाता आता नहीं है। जो बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं उनके अनुसार भी, जब वो बाह्यार्थ को स्वीकार करने वाले व्यक्ति सो जाते हैं तो उस समय सारा जगत है ही है विद्यमान, कहीं गया नहीं। लेकिन बुद्धारूढ़ नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं होता। और जागृत अवस्था में बुद्धारूढ़ हो जाता है तो व्यवहार हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि बाह्य पदार्थों को स्वीकार करने वालों को भी ये मानना पड़ता है कि उन्हीं पदार्थों से व्यवहार होगा जो बुद्धारूढ़ होते हैं। बिना बुद्धारूढ़ हुए कोई व्यवहार नहीं होता। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि सत्यपि बाह्य अर्थे, बाहर के पदार्थों को मान भी लिया जाए, वास्तविक है करके उनको सत्ता दे भी दी जाए विज्ञान से अलग, लेकिन बुद्ध्यारोहम अंतरेण प्रमाणादि व्यवहार अनवतारात्, प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये व्यवहार नहीं होता। इसलिए बाह्य पदार्थ को मानने की जरूरत नहीं, माना जाए कि विज्ञानी जब कल्पित नीलाद्याकार हो जाता है तो प्रमेय कहलाता है और वही भासने लगता है उस रूप में तो उसका अवभास जो है प्रमिति कहलाता है। जो हमने व्यवस्था बताई वही उचित है। थोड़ी टीका है, नहीं बुद्धि अनारूढ़स्य नीलादेहे प्रमेयत्व व्यवहारो अस्ति। बुद्धि अनारूढ़ नीलादि पदार्थों में प्रमेयत्व व्यवहार नहीं होता, प्रमेय यह शब्द प्रयोग नहीं होता। इसलिए कहते अतो बुद्ध्यारूढ़ाकार एव प्रमेयम न बाह्यम, तो बाहर की वस्तु रहे न रहे, बाहरी वस्तु का जो बुद्ध्यारूढ़ आकार है वह प्रमेय कहलाता है। तो जब प्रमेय शब्द का व्यवहार जिसके लिए हो रहा है, प्रमेय शब्द का प्रयोग जिसके लिए हो रहा है उसे प्रमेय मानना चाहिए। तो बाहरी पदार्थ रहने पर भी बुद्ध्यारूढ़ नहीं है तो उसे प्रमेय नहीं कहते। मतलब जो बुद्ध्यारूढ़ हुआ आकार है वह प्रमेय है। तो बुद्ध्यारूढ़ हुआ आकार का मतलब है विज्ञान ने ही वो पदार्थ का आकार धारण कर लिया है, वो विज्ञान का है विशेष, वो बाहरी पदार्थ नहीं है, विज्ञान की ही विशेषता है, वो कल्पित नीलाद्याकार रूप विज्ञान ही है। अतो बुद्ध्यारूढ़ाकार एव प्रमेयम न बाह्यम अर्थ इत्यर्थ। आगे हैं कथम पुनः अवगम्यते इत्यादि की अवतरण टीका। बाह्यार्थासत्वे प्रश्न पूर्वकम युक्ति ही उपन्यस्यति कथम इत्यादिना। बाह्यार्थासत्वे बाह्य पदार्थ को स्वीकार न करने पर, बाह्य पदार्थ की सत्ता न मानने पर प्रश्न पूर्वकम, ये विषय सप्तमी है, सती सप्तमी नहीं। बाह्यार्थासत्वे यानी बाह्यार्थ के असत्व में, असत्व के विषय में बाह्यार्थ का अभाव सिद्ध करने के लिए प्रश्न पूर्वकम युक्ति उपन्यस्यति। बाह्य पदार्थ के असत्व में युक्तियां बताई जा रही है, युक्ति प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है। युक्ति उपन्यस्य यानी अनेक युक्तियों से बाह्य पदार्थों का असत्व विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी बता रहे हैं। तो बाह्यार्थासत्वे प्रश्नपूर्वकम् युक्ति उपन्यस्यति कथम इत्यादिना। तो पहले प्रश्न हुआ कि कथम पुनः अवगम्यते अंतस्थ एव अयम सर्व व्यवहारो न विज्ञान व्यतिरिक्तो बाह्यो अर्थो अस्ति इति। कहते हैं आपको कथम यानी किस प्रकार से अर्थात किस प्रमाण से ये ज्ञात हुआ, निश्चित हुआ कि सारा जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार अंतस्थ ही है, एक विज्ञान ही अलग अलग विशेषता को लेकर के प्रमाता प्रमाण प्रमेय बन जाता है, ये आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ? कोई बाहरी पदार्थ ही नहीं विज्ञान से अतिरिक्त, विज्ञान ही विज्ञान से सारा व्यवहार उत्पन्न हो रहा है, इसका निश्चायक प्रमाण कौन सा है? कथम अवगम्यते, ये विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी के प्रति प्रश्न हुआ। और विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी कहते हैं बाह्य पदार्थों के अभाव को बताने वाली, विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अभाव बताने वाली युक्तियां हैं। युक्ति प्रमाण से हमने ये निश्चित कर लिया कि बाह्य पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं, विज्ञान से ही सारा व्यवहार उत्पन्न होता है। अब एक एक युक्तियां बता रहे हैं पूर्व पक्षी बाह्य पदार्थों का अभाव बताने वाली, और फिर सूत्र से भगवान वेद व्यास जी बताएंगे नाभाव उपलब्धे, यानी अभाव नहीं है। अनेक युक्तियां दे करके पूर्व पक्षी विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का जो अभाव बता रहे हैं उसे सूत्र में कहेंगे कि बाह्यानाम पदार्थानाम विज्ञान अतिरिक्तानाम बाह्यानाम पदार्थानाम अभावो न। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे अकस्मात कहीं उपलब्ध है, ये युक्ति प्रमाण से बाह्य पदार्थों का अभाव बता रहे हैं और सिद्धांती कहते हैं कि उपलब्ध है, अध्यास भाष्य में यही बताया ना। युक्ति से तो विचार से तो अध्यास सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन उपलब्ध हो रहा है और नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, तो जो अनुभव में आ रहा है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। ये युक्ति से अनुभव में आने वाले जो बाह्य पदार्थ हैं विज्ञान से अतिरिक्त उनका युक्ति से अपलाप कर रहे हैं, तो नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम, ये जो सभी विचारकों का सिद्धांत है उसका विरोध होगा। इसलिए वेद व्यास जी उपलब्ध है ये हेतु बताते हैं, बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं है क्योंकि बाह्य पदार्थ जो है अनुभव में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है उसे युक्ति से हटाया नहीं जा सकता। अनात्मा कार्यकरण संघात आत्मा के रूप में भास रहा है, अनात्मा कार्यकरण संघात के धर्म आत्मधर्मत्वेन रूपेण अनुभव में आ रहे हैं, उसका आत्मानात्मा का अध्यास युक्ति से हो नहीं सकता ये कह करके अपलाप नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे ऐसे यहां पर बताएंगे। तो पहले युक्ति बता रहे हैं, अब तद असंभवात इत्याह, ये है विज्ञानवादी का वाक्य, सूत्र वाक्य। विज्ञानवादी के प्रति प्रश्न हुआ कथम से लेकर के बाह्यो अर्थो अस्ति इति, यहां इति शब्द तो प्रश्न के समाप्ति का द्योतक है, विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य वस्तुओं का अभाव कैसे होगा, किस प्रमाण से होगा, ये जो पूर्व पक्षी के प्रति, विज्ञानवादी के प्रति प्रश्न है, इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं तद असंभवात इस सूत्र वाक्य से। और फिर इसका, इस सूत्र वाक्य का विवरण रहेगा सही बाह्य अर्थ अभ्युपगम्य माना इत्यादि। तो भाष्य है ना, तो भाष्य में तो पहले स्वयं अपने भी सूत्रात्मक वाक्य होते हैं। तो तद असंभवात ये जो विज्ञानवादी ने दिया हुआ उत्तर है कथम इत्यादि प्रश्न का, इसके अवतरण टीका है। तो टीकाकार इस सूत्र वाक्य का अभिप्राय बताते हुए अवतरण लिख रहा है। ज्ञेयम् ज्ञानातिरेकेण असत तद अतिरेकेण असंभवात नरसृंगवत इत्याह तद असंभवात इति। यानी इस अभिप्राय से विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी यह सूत्र वाक्य बोल रहे हैं। सूत्र वाक्य में यह अभिप्राय है विज्ञानवादी बौद्धों का। एक युक्ति बताई यहां पर, युक्ति यानी अनुमान। तो अनुमान में होता है एक पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टांत। तो ये है ज्ञेयम् पक्ष है, ज्ञेय यानी प्रमेय। तो ज्ञानातिरेकेन असत, तो ज्ञानातिरिक्त ज्ञान से भिन्न ज्ञेय का असत्व बताया जा रहा है। असत्व यानी अभाव, ज्ञानातिरिक्त ज्ञेय का अभाव है। क्यों ये साध्य हुआ ज्ञानातिरेकेन असत्वम, और हेतु बताया जा रहा है तद अतिरेकेण असंभवात। तद अतिरेकेण में तद का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञानातिरेकेण ज्ञेयस्य असंभवात, क्योंकि पहले बताया ना कि जो बाह्य पदार्थ स्वीकार कर भी ले, लेकिन जब तक वह बुद्ध्यारूढ़ नहीं होगा तब तक उसे प्रमेय नहीं कहा जाता। बुद्ध्यारूढ़ आकार को ही प्रमेय कहते हैं, प्रमेय शब्द का प्रयोग होता है। और वो बुद्ध्यारूढ़ हुआ का मतलब ज्ञानांतपाती ही हो गया। तो बिना ज्ञान के केवल वस्तु में ज्ञेय शब्द का, ज्ञेयत्व का असंभव होने से, ज्ञेयत्व असंभव होने से, तो तद अतिरेकेन असंभवात का अर्थ हुआ ज्ञानातिरेकेन ज्ञेयत्वासंभवात। कैसे, तो कहते नर श्रृंगवत, तो जैसे मनुष्य के सिंह असत हैं। क्यों कि वे जो हैं ज्ञानाकार धारण नहीं करते, है ही नहीं। ऐसे ही बाह्य पदार्थ भी मनुष्य के सिंह के तरह अत्यंत असत हैं। इस अभिप्राय से ये सूत्र वाक्य विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं योगाचार, वे लिखते हैं तद असंभवात इत्याह। तद असंभवात का मतलब ज्ञानातिरेकेन ज्ञेयस्य असंभवात, तद असंभवात का अर्थ होगा। हाँ, इसलिए दुष्ट अनुमान है, इसलिए तो फिर उसका बाध हो जाता ना। इसको बाध करने वाला बताया जा रहा है उपलब्धि। जैसे नरसृंग है अत्यंत असत है तो उसको उपलब्धि नहीं होती, और नरसृंग के तरह घटादि पदार्थों को मानोगे ये कहना ठीक ना, क्योंकि उपलब्धि हो रही है। तो बाध नाम का दोष बताएंगे उपलब्धि दिखा करके, ये सिद्धांती बताएंगे। लेकिन ये जो पूर्व पक्ष ने अनुमान बताया अभी, तो उसकी दृष्टि में तो ये सद अनुमान है। उसमें प्रयुक्त जो तद अतिरेकेन असंभवात हेतु है सद हेतु है, सिद्धांति कहेंगे ये असत हेतु है, हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं। तो तद असंभवात असंभवम विवृणोति सही इति। तो कहते हैं कि असंभवम विवृणोति, यानी सूत्र वाक्य का विवरण बताया जाए। यानी सिद्धांत क्या नाम, वो विज्ञानवादी ने तो एक सूत्रात्मक हेतु बताया कि तद असंभवात् ज्ञानातिरेकेन ज्ञेयस्य असंभवात्। ये जो हेतु हैं इसका व्याख्यान है, विवरण है। सही बाह्यो अर्थ अभ्युपगम्यमानः परमाणवो वासु तत्समूहा वा स्तंभादय हु। तो बाह्यार्थ को स्वीकार करने वालों को विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी बौद्ध दो विकल्प करके पूछ रहे हैं कि आपके आग्रह को देख करके समझ लो कि बाह्य पदार्थों को स्वीकार कर लिया। तो बाह्य पदार्थ फिर बताना पड़ेगा कि किस रूप है। सौत्रांतिक और वैभाषिकों ने बाह्य पदार्थ स्वीकार कर लिए, तो बाह्य पदार्थ हैं तो वे अवयव रूप मात्र हैं या अवयवी रूप हैं? परमाणु हैं अवयव, चार प्रकार के परमाणुओं का ही संघात भूत भौतिक बाह्य समूह है ऐसा मानते हैं, और समूह ही हैं परमाणु। तो बाह्य पदार्थ एक क्षण के लिए समझ लो आपकी मान्यता के अनुसार स्वीकार कर लिए, तो आपको हम पूछते हैं कि बाह्य पदार्थों को परमाणु रूप माना जाएगा या उन परमाणुओं का समूह रूप जो स्तंभादी है तदात्मक माना जाएगा, यानी समूही रूप है या समूह रूप है, समुदायी रूप है या समुदाय रूप है। समुदाय कहते हैं अवयव को, समुदाय कहते हैं अवयवी को। तो उसमें से यदि पहला विकल्प समुदायी रूप है, परमाणु है समुदायी, और बाह्य पदार्थ जो है वो समुदायी रूप है, परमाणु रूप है, ऐसा यदि मानेंगे तो कहते हैं कि तत्र न तावत् परमाणवः स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम अर्हन्ति परमाणुआभास ज्ञानानुपपत्ते हे। प्रथम विकल्प का ये खंडन है कि तत्र यानी ये जो दो विकल्प हुए, इन दो विकल्पों में से तावत यानी प्रथम जो विकल्प है कि परमाणवः ये बाह्य पदार्थ परमाणु रूप है ऐसा यदि मानेंगे तो कहते हैं कि स्तंभादि का जो ज्ञान होता है उसका विषय परमाणु नहीं बन सकते। जैसे स्तंभादि का ज्ञान हुआ ये एक स्तंभ के रूप में प्रतीत होता है, एकम स्थूलम स्तंभ, एकह स्थूलम स्तंभ, स्थूलह स्तंभ, ये जो ज्ञान हो रहा है एकत्व को विषय कर रहा है, एकत्व रूप विशेषता और स्थूलत्व रूप विशेषता स्तंभ में प्रतीत हो रही है। और यदि बाह्य पदार्थ परमाणु रूप मात्र है तो परमाणु तो अनेक है, तो एकह स्तंभ, एकह स्थूलह स्तंभ, ये जो ज्ञान है यह ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि वो परमाणु में अनेकत्व है, इसमें एकत्व रूप विशेषता प्रतीत हो रही, परमाणु में सूक्ष्मत्व है इसमें स्थूलत्व रूप विशेषता प्रतीत हो रही है, हाँ, तो ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या परमाणवः भवितुम न अर्हन्ति, न को अर्हन्ति के साथ जोड़ दीजिए। स्तंभादि जो प्रत्यय, स्तंभादि विषयक जो ज्ञान, आदि शब्द से घटादि को लीजिए, एकह घट, एकह स्थूलह घट, ऐसे एकह स्थूलह पटह, ये जो ज्ञान हो रहे हैं ये स्तंभादि प्रत्यय हैं और इनका परिच्छेद यानी विषय परमाणु बनने योग्य नहीं है। इन प्रत्ययों का विषय बनने की योग्यता परमाणुओं में नहीं है। क्यों? तो कहते हैं परमाणाभास ज्ञान अनुपपत्ते, ये हेतु है। परमाणाभास ज्ञानानुपपत्ते का ही अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। सब पूरे का अर्थ कर रहे हैं कि परमाणवश्चेत एक स्थूल स्तंभ इति ज्ञानम न स्यात्। कहते हैं यदि परमाणु ही बाह्य पदार्थ हैं, परमाणु रूप ही, तो परमाणु तो अनेक हैं और सूक्ष्म हैं, तो एक स्थूल स्तंभ इत्याकारक ज्ञान न होने का प्रसंग आएगा। और आगे कह रहे हैं द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए कि नापि तत्समूहा, भाष्य में नापि तत्समूहा स्तंभादय, स्तंभादि जो बाह्य पदार्थ हैं उन्हें परमाणु समूह रूप भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? बाह्य स्तंभादि पदार्थों को परमाणु का समूह रूप? तो कहते इसलिए कि तेषां परमाणुभ्यो अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। तो ये जो समूह मानेंगे परमाणुओं का, स्तंभादि जो बाह्य पदार्थ हैं वे परमाणु रूप मानेंगे, तो एक स्थूल स्तंभ इत्यादि प्रत्यय न होने की आपत्ति आ रही है। इसलिए क्या करो कि परमाणु का समूह रूप मान लो बाह्य पदार्थों को, तो ज्ञान हो जाएगा। समूह एक है और अनेक परमाणुओं का समूह है, उसमें स्थूलता भी है, तो एक स्थूल स्तंभ ये परमाणु के समुदाय को विषय करने वाला ज्ञान होगा। बाह्य पदार्थों को परमाणु का समुदाय रूप माना जाएगा। ऐसा यदि कहते हैं तो कहते इस पक्ष में दूसरा दोष आता है कि ये जो समूह है, समूह ही परमाणुओं से अनन्य है या अन्य है? तो यही कह रहे हैं कि तेषां परमाणुभ्यो अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। तेषां यानी स्तंभादीनाम बाह्य पदार्थानाम, स्तंभादि बाह्य पदार्थों को यदि परमाणुओं के समुदाय रूप मानेंगे तो समुदायी जो परमाणु हैं उनसे उन्हें भिन्न मानेंगे या अभिन्न मानेंगे? तो भिन्न मानेंगे सर्वथा परमाणुओं से, तो फिर अलग जो है उनको ये करना पड़ेगा। आपने ही कहा कि परमाणु चार प्रकार के, उन्हीं का संघात है, भूत भौतिक बाह्य पदार्थ, इसका विरोध हो जाएगा। और परमाणुओं का, परमाणुओं से अलग है यदि स्तंभादि, तो ऐसे तंतुओं से अलग यदि पट हैं तो तंतुओं को निकालने के बाद भी तंतुओं से अलग सत्ता रखने वाला जो पट है वो भासना चाहिए। और अनन्य मानेंगे तो फिर वही परमाणु अनेक हैं, सूक्ष्म हैं, तो वो पहला वाला जो प्रत्यय है वो न होने की आपत्ति जो बताई थी वो आएगी। तो इसलिए कहा कि तेषां परमाणुभ्यो अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। एक वाक्य यहां पर भी है, समूहस्तु असन इत्यर्थ, यानी समूह रूप मानेंगे, समूह का मतलब समुदाय, संघात, परमाणुओं का संघात रूप बाह्य पदार्थ है स्तंभादि। तो कहते हैं संघात तो असत है, उसका खंडन पहले हो ही गया शुरू वाले दो सूत्रों में। तो संघात सिद्ध नहीं होता। बाकी एवं जात्यादीन जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षीत, इस वाक्य की टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।